أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبالي جي سونو تورو بروم نونغي نيانال سوني يننت محمد صلى الله عليه واله وسلم يال نكو يالا دولي خيوول تي موسال كو جناو لولو مبوكي باتاي نونغي اندك يين سي كتاب التوحيد خمغن باتاي نيغي سي آية وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين تاي نيغي جيل sunu borom subhanahu wa ta'ala wax jimi wax ak yenente bi alayhi salatu wassalam temunan ko ya ayyuhan nabiyyu hasbuka allah wa man ittaba'aka min almu'minin ayabi sababu nuzulam xam ngeen ne moy islam umar ibn al-khattab umar duguna ci dine ci jamono jo xamne jamono ju metti la jamono jo xamne julit ñepp ñu ngi ci ay metit ci tumuranke ci ay duma door ak ray julit ñi tollon nañ ci ñaar fukk wala fanwer ak juroom ñent kërok ba amar duggé lañu nekk ñeen fukki nit duggu Umar ci islam ndam la bu reey reey victoire la bu ci julit ñi am waye taxaway bu reey encore bi mu duggé la def bi Umar duggé ñenn ci nit ñi yaakar ne mbir mi jeex na nak choono yi jeex na ba ñu ne insha Allah ñun julit ñi danañ défendre yonent bi yalla dali koy wo mom yonent ali salatu wassalam ne ko ya ayyuhan nabiyyu e yow sama ndaw man sama tere 319 ci sama tere man xawma nak demal ci mawdu bi rek mo gëna gaaw wa lillahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin mo gëna gaaw babu qawluhu 32 isnaini wasalasun babu qawlullahi ta'ala wa 'ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin right sunu borom ne ya ayyuhan nabi e yow sama ndaw sama yonent annabi moy kunu solo e yow sama ndaw li nga xamne dama la solo ya ayyuhan nabiyyu e yow yonent bi hasbukallahu yalla doyna la gis nga hasbuka doyna la kan allahu yalla wa man ittaba'aka minal mu'minin ak ngila top ci way gem yalla lele comme niko ibn al qayyim waxe mune amna ño xamne bu ni firi aya bi danañ ne ya ayyuhan nabi yo yonent bi hasbukallahu yalla doyna la wa man ittaba'aka ak ngila top minal mu'minina ci way gem yalla li kon lo deg fofu moy way gem yalla yi ak yalla doyna ñi yonent bi motax ñu ne piri bobu njumte la mom ibn al qayyim rahimahullah mune يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين من أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك يا الله رك جل جلاله مولاي دوي يو يننتي واي ني لا توك تاميت سي واي گم يا الله يا الله مولين دي دوي كون يين ñaar ñep يا الله موي كيلن دوي نيكول ني واي گم يا الله ñoo دوي يننتي بي ديدت كون يا الله سبحانه وتعالى mo wara doy ab julit wa bu fekke ne julit nga ñene ay bi mi ngi ci tafsir qur'ani sunu borom subhanahu wa ta'ala na ya ayyuhan nabiy hasbuka allah wa man ittaba'aka min al mu'minin ibn abbas neena nazalat fi islam umar aya bi waccina ci islam umar neena jamono yoyu yenen tibbi alayhi salatu wassalam salatu wassalasun rajulan wa sita niswa neena fanweri gour ak juroom ben ak ñet ñoon andon ak yenen tibbi alayhi salatu wassalam ak juroom ben jigen Umar bim toubé mu nek 40 personnes néna aya bi makala wacc mu ngi wacc ci mbirum yonnati bi alayhi salatu wassalam ci mbirum Umar ibn al-Khattab lolou ibn Abbas wax mune sunu borom subhanahu wa ta'ala né yonnati bi hasbukallah yalla doyna la motam mu ne ko Allahu wahdahu kafi yalla rek mo la wara doy waye est ce que yow rek la yalla di doy wa atba'ak ak ñi la topon wa kafi atba'aka ak ñi nga xamne ño la top di way gem yalla tamit yalla na len doy nekul na yow yonent bi yalla yoni rek la yalla di doy waye ak ñi la top tamit na len yalla doy kon ab julit lu mu wara fexé moy ba yalla doy ko legi nak ñun bu nekké jamono ñu ne yalla kesse worul wala yalla kesse dafa ritax wala yalla kesse munta doy ab julit te yalla wax ci yonent bi ne ko nala yalla doy yaag way gem yalla yi nalen yalla doy legi nu ni def ak aya bi mune fala tahtajuna ma'ahu ila ahad na ngeen fexé degeural sen pass pass ak sen ngeum sen koolute ci yalla ba bu len soxla kenn ku dul yalla bu len len lulul yalla soxlal lol nak lu reey la nekul lu yomb nga fexé ba yalla rek subhanahu wa ta'ala mom ngay soxlawo do soxlal lenen do soxlal kenen mbok yi lolou pass pass la lolou ak ngeum la lolou tollu way la bu yalla subhanahu wa ta'ala di baxé ab julit ci lit ci ay gor gor lom yu muy gor gor jema degeural ngeumam ci yalla subhanahu wa ta'ala jema dindi ay barrière ak ay pak ak ay mbir yo xamne dalay galankor ba do egg ci yalla pour nga dindi ko lolou fo nga def yitte motam mune na ngeen fexé ba fala tahtajuna ma'ahu ila ahad bu len fexé mukk ngeen di soxla yalla di ci bolé kenen fexelen ba yalla rek mune wa hadha ikhtiyaru shaykh al islam ibn taymiyah shaykh al islam ibn taymiyah mom firi bi la jël te bi mom moy bi juk amna ñu ne hasbukallahu yalla doyna la wa hasbukal mu'minun way gem yalla itami doynan la waye lolu tawakkul da ci deñ tawakkul ala allah da ci deñ mune قال ابن القيم وهذا خطا غيسنا ن لول نيوم لا نيوم تلا با بار اك سوفلا لا يجوز حمل الايه عليه فان الحسب والكفايه لله وحده انا ايه بي مبوكي لم نندل موي نو غيسني اك دوي موي حسب اك ارو kifaya ñaar yeb lillahi wahdahu yalla ko mom julit yalla rek mokoy doy su la yalla doyul nak lenen dootu la doy waaw li tax nga gis bokale kat graw bokale kat dara dootu ko doye ci te loko wax mu def ko mu def ko gis ngeen soko sulli lo ay neew mu dem sulli ko soko sank dugulo ci ay armel mu def ko soko loko def lo mu def xam nga ne ku sulli neew suñ la lajone deretu nit noy def hmm da ngay dem ray lun la wax ci musiba pour sa xërem yi wala sa musiba bi nga am ko nga dang koy def jullit nak nako yalla rek doy motam ne fa innal hasba wal kifayata lillahi wahdahu jullit dafa wara fexé ba yalla rek rek subhanahu wa ta'ala doy ko mune ka tawakkuli comme numuy wakiru lo ci yalla wa taqwa wal ibada ñetti na jullit fexé ba yalla rek mokoy mom ci mom kenn duko mom tay bok na ci li tax mununo am tawhid mununo kennal yalla c'est parce que dañu gëm ay xërem yalla kesse kesse monu doyul lol nak liko waral moy ñaka jang diine ji ñako jang tax na ñu bare bare daali waru dafa ne lu leen neex ñu gëm wala lu leen neex nu gëme yalla fekk demewul nonu suñu borom batay mu ñu bëgg xamal aya bi mu wax yonent bi ne ko ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah mu ñuy leralal baatu hasbu ci yenen aya yu ñew nga gis ni ko yalla faram fanté ba ñu yek ne baat bobu yalla rek moko mom bokk ko kenn mu ne ñew na ci benen aya suñu borom suratul anfal aya 62 mu ne suñu borom mu ngi fay wax ne ko wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin neena boy firi aya bi di nga gis suñu borom ne yonnati bi alayhi salatu wassalam gañi buñ la bugge wor wa in yuridu an yakhda'uka mun la bugge wor fa inna hasbaka Allah yalla day molay kila doy wala lol mo nek fof wa in yuridu an yakhda'uka wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh gañi buñ la bugge wor yow yonent na nga yek ne ñom buñ la woré tamit amul ñëriñ ndax sa borom warula fa inna hasbaka Allah yalla ay kila doy lol moy deug mune mom yalla huwa allazi moy ki nga xamne ayyadaka bi nasrihi moy kila katanal ci ndimbalam wabil mu'minin ak way gem yalla yi mune boy xol aya bi di nga gis yalla takale fi ñaar benn bi mu momale ko bopam kesse benn bi nak mu duggal ci way gem yalla yi mune wa farraqa yalla takale na bainal hasb wat ta'yid yalla takale na doy gi nga xamne mom la wara doy yonent bi ak ndimbal gi lan la ko wax ci jeulbeenu aya bi bun la bugge wor wa in yuridu an yakhda'uka bun la bugge wor fa inna hasbaka Allah na nga yek ne yalla moy kenn ki fi nek ki la doy munon na duggal fi kon fa inna hasbaka Allah wa bil mu'minin way gis nga daf ko takale mune huwa allazi ayyadaka gis nga kon ta'yid ak hasb yalla daf ko takale fi fa ja'ala al hasb lahu wahdahu mu def ak doy mom kenn mom yalla moko mom motax julit suko yalla doy rek musiba amna la ilaha illallah motax fok rew mi ñu jangalaan nit ñi pour ba nit ñi xam yalla ba yalla rek di len doy gis nga tay nit ñi bu len yalla doyon kon do deg xew xew yi ñu naan sulli nañ ay neew yi ni ngay gis ni do ko gis ay nen ak ay key di wex ak ay groupe te plupart lu melni ñu koy genné dañ leen koy wax genné leen ñett yu wex sondel dafa wex key di wex guru gu wex yenn say nga dajé am kex mo xamné daf lay gëna doflo né la daf ko juroom ñaar yu wex yenn saay nga dajé ku gëna kex koku né la juroom ñent yu wex yenn saay nga ñu né la fukki mbir yu wex ak ñaar gis nga motax bëggumul yalla lu ñew kef la mais bula yalla doyé fa inna hasbuka Allah su la yalla doyé doto am problème lo muñta doy da ngay xal kul lan yusibana illa ma qad kataba Allah lana gis nga sahaba yi bi len yalla doyé biñ len né tay ngeen dé lan lañ wax hasbunallahu wa ni'mal wakeel الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخسوهم لن وخ فزاد حسبنا الله ونعم الوكيل لول رك لين لين ورا تاي نين دي فزادتهم ايمانا فلن يوكغم سي سونو بروم جل جلاله والله العظيم بس يالا رك لا لين يونتي عليه الصلاه والسلام مي خولال نون تاي ني نيو ريري جيم سي خرم fonga sangu fonga diw fonga tak fonga nan fonga lolou fumuy yemele nit ñi moy bo xasse ñak ngum yalla kesse bo xassete ñak doylu yalla luñ la wax nga def ko do ngeen di gis ñi ubbi neewi duñu yem ci sulli neew waye dañuy dam ci yahu neewi leela ñu dem ci morgu ba fek fa neew bi ñukoy waja sang ñu jël ci dara dag ci mbalaani wala ci armeli sax ñu dag mbalaani jël witeni jël kawar yi jël weyi lu ne lañuy def c'est parce que yalla kesse mo nu doyatul mbok julit kon sunu borom subhanahu wa ta'ala takale na ñaari baat yi ci ben aya bi pour mu won la ne li yalla rek moko mom muna waja'al ta'yid lahu bi nasrihi wa bi ibadihi mu def ndimbal mu jëm ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ak jaamam yi wa asna ala ahli tawhid min ibadihi mom yalla dafa tag ci aya bi ñoñu tawhid nit ñi nga xamne kennal yalla rek mo len ñor len ñoru len luddul wetal yalla duñu dendale yalla ak len parce que dañ ko xam gis nga suñu borom tag na ibrahim lan motax yalla def ibrahim tag ko parce que ibrahim moy imamul muwahhidin so jele ñi am tawhid yeb imam ibrahim moy sen imam yalla neena ibrahim ci tawhidam mom kenn nasiyo la inna ibrahima kana umma mom kesse lutax tawhid bi mu am mo dañu tudde ko imamul muwahhidin kon suñu borom tagna ahlu tawhid min ibadihi haythu afraduhu bihasb lan motax yalla tag len ñom ñi am tawhid c'est parce que dañu kennal yalla ci doy ñom dañu ne yalla rek len doy gisunu lenen ñom jambuñu takkuñu nanuñu diwuñu suluñu dedet parce que afraduhu bil hasb fa qala ta'ala gis nga aya biñ doon wax legi alladhina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum munafazadahum imanan wa qalu hasbunallah Allahu akbar hasbunallah wa ni'mal wakeel ha deug deug fi aya bi muy wacc jamono bi aya bi di wacc yonent ba nga dund wala yonent bi dafa genn aduna ha mi dund lutax waxu ñu hasbunallah wa rasuluhu gis ngeen pourtant lool lañ waron wax est-ce que tay ji ci ñun suñu xel fu mu yam yonent bi amna daraja wala amul daraja amna maqam wala amul maqam amna kattan wala am ko waye dafa am fu mu yam nak dafa limité wu fi ko yalla yam lool la yam limuy am daraj ak limuy mag yep dafa am fu mu yam motax yonent yalla yonent ci bopam mu ne anzilu nasa manazilahum na ngeen wacce nit ñi seen waccu way ku ne am nga fo yam hatta jibril kërok bu mi and ak yonent bi laylatul isra wal mi'raj dafa and ak yonent bi ba ci kaw mu ne yonent bi lan man munatuma dem de fi la mana yam wama minna illa lahu maqamun ma'lum kenn ku nekk ci ñun am na fa wara yam man fi la mëna yam mënatu ma fe pass kon yalla nga tag sahaba yi way gëm yalla yi julit yi nga xamne dañoo am tawhid mu ne kérok bañ leen waxé ba leen nit ña waxé nit ña nga dajalo ci yeen lañ jëm ci danañ leen ray buñ leen fi fekke na ngeen ragal tiit leen yalla neena loolu da leena yok ngëm ñoom dañoo taxaw yëkëti seen kaddu ci kaw ne yalla doy nañu te yalla kumu doy day deug deug deug deug laqatu ci mom dong ngay def do laqatu ci keneen hasbunallah wa ni'mal wakeel yalla doy nañu te mom yalla deug deug doy na laqatu ak wiru fekke ne mom rek mom nga gëm deug deug ku wiru ci yalla am nga fo wiru ku laqatu ci yalla am nga fo laqatu mune walam yaqulu waxuñu ñom sahaba yi kéro hasbunallahu wa rasuluhu yalla ak yonent bi doyna waxunu lolou lan lan wax hasbunallahu wa ni'mal wakeel mune batay boy continuer di leralu di leral aya yi nga xamne aya bobu nga xamne batay moy hasbiyallah di nga gis yalla waxat ci suratu tauba aya 59 mune wa qalu hasbunallahu sayuktina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi rahibun mune fata amal kholal bu bax kayfa ja'ala al-ita lillahi wa rasul wa ja'ala al-hasba lahu wahdahu deglul aya bi sunu borom dane ñom ga yoyu dañu ne waqalu dañu ne hasbunallah yalla doy nañ point bamu deme nak ci joxe ñu ne sayutinallahu min fadlihi wa rasuluhu yalla dinañ jox ay xewal waye yonent bi tamit dinañ jox xewal parce que yonent bi yalla mën nako baxé ci liko yalla baxé mu joxé ci gis nga ni mu takalé wat ñaar yi fe takalé nako fi takalé nako takalé na yalla doy la ak joxé takalé na fele yalla doy la ak ndimbal ndimbal ku nek mën nako defal nit joxé ku nek mën na joxé waye doy yalla rek nak mo lay doy ko fi ne doy na ma bisa nga ñew di nga xamne koku doy Allahu akbar xamne yalla rek ko doy ko fi xalaat nak ne doy na ma bisa nga ñew nga xamne koku doyul yalla rek mo doy motax batu hasb yalla subhanahu wa ta'ala neena mom kenn moko mom keneen bokku ci hatta yenenbi alayhi salatu wassalam sax bokku ci liko yalla jox jox nako ko limu mom moko mom bokku ko kenn waye nak fa mom ci bopam fu mu yem mune xolal aya bi di nga gis yalla takalena ja'alal ita lillahi wa rasul joxe dafa ne yalla day joxe yonent bi day joxe wa ja'alal hasba lahu wahdahu mu def ak doy yalla kesse mom ken falam yaqul hasbunallahu wa rasuluhu de nga waxul lolou yalla dinañ doy ak yonent bi waxul lolou dafa ne yalla dinañ doy waye yalla dinañ jox ay xewalam ak yonentam bal ja'ala khalisatan haqqahu yolu yalla subhanahu wa ta'ala daf ko def mu yeyo ko mom kenn mu nek akam bugul ñu jox ci kenn gis nga ñu wax ne inna ila allahi raghibun fa ja'ala ar-raghbata ilayhi wahdahu aidan inna ila allahi raghibun ci fin wa aya bi mune fa ja'ala ar-raghbata ilayhi wahdahu mu jël batu khemmim mu jaglel ko yalla kesse jalla jalaluhu kuy khemmem na khemmem yalla wa ila rabbika farqab jang ci suratu nas yalla subhanahu wa ta'ala mune fasa wa ila rabbika farqab farqab ci suratu sar alam nasara mune wa ila rabbika farqab bat bobu la bëgg indilat inna ila allahi raghibun ñun yalla dong lañu xemem mune fi wa ila rabbika farqab yow julit xememal sa borom mune farraghbatu xolal baat yaangi nonu farraghbatu xemem wa tawakkulu wakirlu wal inabatu delu wal hasbu doy mune yimala limal lillahi wahdahu yalla rek rek rek moko mom kama anna al ibadata wat taqwa was sujudu wan nazr wal halaf la yakunu illa lahu subhanahu wa ta'ala mbok yi batu xemem yalla moko mom bokko ko ken batu tawakkulu moy wakirlu yalla ko mom bokko ko ken wal inabatu delu yep ñu wax nak bu nek amna aya ci alquran bo xamne mokoy dalilal ne yalla ko mom wal hasbu encore mun lillahi wahdahu yalla rek moko mom bokku ko ken mune naka nonu tamit ñu xamne anal ibadata naka jaamu xemem muy beug xemem na dara xam nga xemem moy beug xemem do ko degge comme mbeugel bu motot ka mbeugel gu motot non nga don degge xemem inshallah iza intahayna annal ibadatu wat taqwa naka jamu yalla ak ragal yalla ak sujud ak nezer ak wat al halaf munay mala limal la yakunu du nek illa lahu lulul mom ken mom yalla subhanahu wa ta'ala tuddu nañ ak selam kon bu nu don teunk ñetti aya yi ñi jël tay aya bi ci ñeek nek suratul anfal ñaarelu aya bi nek suratul ala imran ñettelu aya bi nek suratul tauba di nga fekk ñom ñep liñ lay jangal moy pass pass bo xamne yalla rek mo lay doy lol la aya yi jangal pass pass bo xamne doto dendale yalla ak kenn wala lenn soy jaamu yalla ngay jaamu boy ragal yalla ngay ragal boy sujjoot mom ngay sujjootal boy nezeur mom ngay nezeur boy wat ci mom dong ngay wat ndax lol la jangal mune wa bi hadha yatabayyanu mutabaqatul aya lit tarjuma fa iza kana huwa al kafi li 'abdihi wajaba an la yatawakkalu illa 'alayhi mbokki su fekentene fa iza kana huwa al kafi al 'abd su fekke yalla rek mo doy ab jamam kon wajaba kon dina war ci ñun rek yalla rek mo nu doy dana war ci ñun an la yatawakkal illa 'alayhi ken dotul wakir lu ci ken ko dul yalla man da ci diw la wakir lolou musiba naru layl su diw mom de fo jëm te mom nga joxon sa bop ci mom nga wakir soko gisatulé fo jëm bu tuké fo jëm bu fébaré fo jëm kon joxal sa bop ko xamné yoyu duko def te moy yalla subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu muné wa mata iltafata bi qalbihi ila siwa sayo gesto wala nga wëlbeete ku ci sa xol bi ci keneen wala leneen wukila ila man iltafata ilay yalla bayila ko waaw waaw yalla mom ko am ful la neena ana aghna ash-shuraka an ash-shirk man yalla dama doylu kuma bokale dama doylu kep kuma boole keneen ma bayila kima kin ma bokal kin ma boole yalla subhanahu wa ta'ala borom xam xam dañuy wax ne su doon wacc ci aduna su doon wacc amul benn place bu mu xej ludul ci xolu julit waye xol bu mu ne cëpp mu fekk fa leneen mu bayil ko ak xolam yalla du bokale du nangu mu ne motax su fekente ne gestu nga wala xol nga leneen wala keneen kudul yalla subhanahu wa ta'ala mata iltafat bi qalbi ila siwa sa xol bi sa yo tourner ci leneen jang nañ alquran ne yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata allah bi qalbin salim ay min kulli shay salim qalbi nasab bu ci len nek ludul yalla bu ci len nek so defé lol rek muccu nga waye sa yo dugale sa xol leneen yalla subhanahu wa ta'ala neena dalay baye ak lolou nga gess mune wukila ila man iltafata ilayhi yalla dalay baye ak li nga xamne mom nga gess mom nga gem dotul bok ak yow kama jaa fil hadith man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi yenen tibi neena ku tak dara yalla baye lak li nga tak ku tak dara ku tak dara hadith bi ñi tektalo ne même alquran waro ko tak hadith bi ci seni dalil ci la bok xam ngeen bu ngeen ñewé ci téré bi ñu yor moy kitab tawhid sahaba yi xaju nañu ñaar groupe yaay aisha ak groupe ma xol ndax yaangi muraja dom bi ibn abbas de xaju nañ ñaari groupe ñen ñi nangu na alquran mën nañ ko tak ñen ñi nangu ne mënu ko tak waye borom argument yu degeer yi moy bi ci la bok yonent bi alayhi salatu wassalam neena man ta'allaqa shay'an shay baatu shay shamil li kulli shay dafa umbu lepp dafa matale kep ko tak dara yonent bi neena yalla bayila ak li nga tak kon yu gor gorlu nanu yalla doy li ni jang ci diine du lu ñuy def rek pour barkelu waye ay yi ngeen di gis muy alquranul karim chaque jour duñu deñ di wax ne ay dañoo wacc pour ñi dund ñi dé momu ñiko li yunt li tunzira man kana hayyan suratu yasin li tunzira man kana hayyan nañ ko jangal nit ki bala muy dé baatu tawakkulu ala allah wakirlu ci yalla yalla doy ko comme niko yalla wowe yonnati bala sallatu salam ne ko ya ayyuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin lolou leer na kon ne nekatul ne yow yalla yow yonnati bi yalla dina la doy ak way gem yalla dedet yow yonnati bi yak way gem yalla yalla mo len doy yow yonnati bi yak way gem yalla yalla mo len doy bu len doy lu kenen kudul yalla amul fenen fu ngeen amé lenen ludul yalla subhanahu wa ta'ala kon na len yalla doy kon mbok yi ñetti aya yoyu mo don sunu dars tay no ngi ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu jéggal ñu njum tay li ci jup ci yalla la bayé ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh